Matemanangai na bonzelio como in colè uti pai na yo alikianangai ezali se yo yeso ya mlo yembo na bonzelio matemanangai. Elikenanga ezali epai na yo Yesu Masia. Elikeba yoki nyonso ezali epai na yo Mokonzi. Natomboli miso na ngamba lobi konangai ekouta wapi lobi konangai ezali se yo Nayembelayo namono konini batikangai nagumamelaye ye papa nangai abatelakangai nagumbamelio na motema nangai kasi yonzambe huko maki moto wala tinzoto obigisi bise yambalo yembo naina yembelio mosika hoyo yoloko tibise yes mosika na kisasa nanya yebakinga obele Yesu yo yebakinga yo bimisinga kolo yo benga. Hey, what's up, man? Yeah.